Ukrainy. Jeden z wolontariuszy rannych we wschodniej Ukrainie zostanie w ciągu kilku dni przewieziony do Polski. O reparacjach wojennych mówił w Niemczech podczas wykładu w Heidelbergu premier Mateusz Morawiecki. Jest porozumienie unijnych krajów w sprawie wspólnych zamówień i zakupów amunicji dla Ukrainy. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka dowiedziała się, że poinformowała o tym unijne stolice Szwecja, kierująca pracami wspólnoty. Decyzja zostanie oficjalnie ogłoszona po południu. Chodzi o przekazanie miliona amunicji w ciągu 12 miesięcy. Unia Europejska chce przeznaczyć na ten cel miliard euro. Szanse na kontrakty mają polskie firmy. Dziś rano w radiowej jedynce wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz mówił, że Polsce zależy na uruchomieniu własnego potencjału wytwórczego. Będziemy się starać, żeby te pieniądze jak najszybciej zagospodarować, żeby również pobudzić też możliwości produkcyjne, które są w Europie, a szczególnie w Polsce, bo pamiętajmy o tym, że my też liczymy na to, że nasz potencjał amunicyjny, wytwórczy też będzie mógł być realizowany. Polska firma zbrojeniowa Dezamet ma szansę na kontrakt na produkcję amunicji dla Ukrainy. W tej sprawie w środę przyjedzie unijny komisarz do spraw przemysłu Thierry Breton. Na razie nie ma decyzji w sprawie ewakuacji do Polski wolontariusza, który doznał cięższych obrażeń w wyniku rosyjskiego ostrzału na wschodzie Ukrainy. Natomiast drugi poszkodowany zostanie przewieziony w ciągu kilku dni do Lwowa, a stamtąd do Polski. Te informacje przekazał minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Więcej o tym powiemy w serwisie o 14. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wspólna historia Polski i Niemiec to także kwestia reparacji za straty poniesione przez Polskę podczas II wojny światowej. Podczas wykładu wygłoszonego na Uniwersytecie w Heidelbergu premier podkreślił, że jest to niezbędny element pełnego pojednania. Nie chcę się rozwodzić nad tą kwestią w swoim przemówieniu, ale nie mogę jej pominąć. Polska nigdy nie otrzymała reparacji od Niemiec za zbrodnie, zniszczenia i kradzieże dokonane w czasie II wojny światowej. Po tym wszystkim pełne pojednanie pomiędzy napastnikiem a jego ofiarą jest możliwe jedynie w wyniku zrekompensowania poniesionych strat. W tym kluczowym punkcie w historii potrzebujemy takiego pojednania bardziej niż kiedykolwiek, bo wyzwania, które stoją przed nami, są doniosłe. Strona polska 1 września zeszłego roku zaprezentowała raport o szkodach, jakie poniosła od Niemiec podczas II wojny. Wyliczono je na 6 bilionów 220 miliardów złotych. Do Moskwy przyleciał przywódca Chin. Xi Jinping ma się spotkać z poszukiwanym międzynarodowym listem gończym Władimirem Putinem. Chiński przywódca zdecydował się na podróż do Rosji, nie zważając na to, że tamtejszy prezydent jest ścigany za popełnienie zbrodni wojennych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Kremlowski reżim wykorzystuje wizytę przywódcy Chin, aby pokazać Rosjanom, że Rosja nie jest osamotniona i izolowana. Xi Jinpinga rosyjski dyktator i jego propagandyści nazywają dobrym przyjacielem. Na trasie przejazdu chińskiego przywódcy z lotniska do hotelu ustawiono tablice reklamowe z napisem "Gorąco witamy". Xi Jinping i Władimir Putin mają rozmawiać o realizacji chińskiego planu uregulowania konfliktu w Ukrainie. Już wcześniej dokument jako jednostronny, uwzględniający interesy agresora, skrytykował Kijów i zachodnie stolice. Niezależni komentatorzy podkreślają, że w trakcie chińsko-rosyjskich rozmów poruszona zostanie kwestia pomocy wojskowej Pekinu dla Moskwy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Produkcja przemysłowa w lutym spadła o 1,2% w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że prognozy rynkowe zakładały wzrost. Dodał, że kolejne miesiące mogą przynieść dołek spowolnienia. Prawdopodobnie wystąpi w marcu. W drugim kwartale produkcja przemysłowa powinna lekko przyspieszać. Wyniki prawdopodobnie jednak wciąż będą słabe. Mankamentem jest niski popyt w kraju. Wielkość nowych zamówień jest dużo niższa niż przed rokiem. Aktywność dalej ratować będą głównie eksporterzy. Z danych GUS wynika też, że przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w lutym wyniosło 7065 zł. To o 13,6% więcej niż przed rokiem w tym samym czasie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej w Beskidzie i w Bieszczadach, deszcze ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Temperatura maksymalna od około 8 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat,

drodzy Państwo, podobno u osób inteligentnych poczucie humoru wzrasta wraz ze wzrostem natężenia trudności, a że nasz naród jest inteligentny, to też to poczucie humoru w ostatnich latach bardzo się zintensyfikowało i stąd powstała książka Humor w czasach zarazy. I o tej książce między innymi opowie Kinga Szymanek w swoim materiale. Przyjrzymy się także temu, co na Zamku Królewskim w Warszawie, bo tam crème de la crème, wybrane nabytki 2021-2022. 130 najważniejszych nabytków wyjątkowych dzieł sztuki. O tym opowie nasz gość, pani Anna Szkurłat, a także w tej godzinie fajny film, czyli Ryszard Jaźwiński i jego gość. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Babe, I must wasn't the rain that made me dance. I could have sworn it wasn't me, yet I did all so coldly, almost slowly. Drodzy Państwo, podróż na Cykladę może być interesująca. Do tego z pewnością może nas zachęcić francuska komedia Dwa bilety do Grecji. O niej właśnie z filmoznawcą Mariuszem Koryszewskim rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To jest taka propozycja, która pozwoli nam pomyśleć może o planach na wakacje. Zdecydowanie tak. Największą chyba siłą tego filmu są lokacje. Piękne miejsca. Bardzo piękne. Greckie wyspy, ale mniej znane greckie wyspy, czyli Cyklady. I w tym filmie możemy poznać co najmniej kilka wysp właśnie w paśmie Cykladów greckich. Zwykle to bywa tak, że najwyżej się jakiś rejs jednodniowo odbywa po tych mniejszych greckich wysepkach, bo sam Tak, dokładnie. Bywałem, a tutaj mamy w filmie akcję po prostu w takich miejscach. Tak, dwie bohaterki zmierzają na wyspę Amorgos. To jest ich marzenie z dzieciństwa wspólne, które postanowiły zrealizować wreszcie po latach. Ale po drodze następują różne komplikacje, pomyłki i w efekcie w drodze na Amorgos zwiedzają kilka innych wysepek greckich. Każda z nich trochę się różni. Piękne widoki, bardzo malownicze. Też chce się wyjechać na wakacje. Albo na majówkę. Ale żeby ktoś nie pomyślał, no to jednak nie jest film geograficzny, bo ważne jest to, co się dzieje między tymi bohaterkami, a jak to bywa z marzeniami z dzieciństwa, w dorosłym życiu już one mogą znaleźć innego rodzaju realizację. Tak, to jest film o przyjaźni przede wszystkim, o wielkiej przyjaźni. Potem spotykają się po latach i okazuje się po pierwszym zachwycie, że są różnymi kobietami i mają zupełnie inne podejście do życia. I jadą wspólnie na wakacje, nawet nie spodziewają się tego, co tam przeżyją i jak zostaną skonfrontowane z własnymi wyobrażeniami o własnej przyjaźni z przeszłości. Jak to bywa w tego rodzaju filmach, bardzo ważna jest w nich obsada aktorska i tutaj też możemy powiedzieć o świetnym duecie. Tak, zdecydowanie. Lore Calamy, francuska aktorka, znana z Osiołek kochanek i ja w Polsce. Chcę tylko zwrócić uwagę, że znowu osiołek. Osiołki ostatnio bardzo modne są w kinie, nie tylko polskim. To prawda, ale ten osiołek właśnie był trochę wcześniej, więc można powiedzieć, że był protoplastą. Zresztą jest bardzo zabawny film, przy okazji go polecam. To też komedia. W każdym razie Lore Calamy tam pokazała swój zakres możliwości, a w dwóch biletach do Grecji zawładnęła ekranem. Gra taką ekstrawertyczną, pełną energii kobietę, szaloną. No jest właściwie być może najmocniejszym poza lokacjami, najmocniejszym punktem tego filmu. No, ale do tego ma mamy też partnerkę. Tak, ma partnerkę Olivię Cotte, która jest mniej znaną francuską aktorką, ale do tego duetu dochodzi jeszcze Christine Scott Thomas, dobrze znana widzom z wielu filmów, między innymi z Angielskiego pacjenta oscarowego. I wiele zabawnych, nie porozumieni, ale też życiowych przemyśleń wychodzi z tego filmu, bo to jest komedia, ale jest taka komedia, która pod spodem zawiera pewne nutki dramatu, które pozwalają przez chwilę zastanowić się też i nad własnym życiem, i nad przemijającym czasem. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak już rezerwować dwa bilety do Grecji, bo jest taka zdecydowanie możliwość, tak. Oczywiście w kinie. Już teraz, natomiast na wyspie Amorgos w 1988 roku Luc Besson nakręcił film kultowy Wielki Błękit. Oczywiście. I tam są te lokacje, te plaże, ten monaster. Po raz kolejny możemy je zobaczyć. Film, który zachęca po prostu, by wyjechać na wcześniejsze wakacje. O filmie Dwa bilety do Grecji z Mariuszem Koryszewskim rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźmiński. Trzymasz mnie, mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe.

humor w czasach zarazy. Drodzy Państwo, to nowa książka profesor Ewy Głażewskiej i profesor Małgorzaty Karwatowskiej, które przeanalizowały w sieci tysiące dowcipów, memów i maseczek. Autorki wskazały na różną funkcję memów, informacyjną, edukacyjną, popularyzacyjną, ale także piszą o balansujących na granicy sakrum i profanum memach określanych jako, uwaga, hieroglify XXI wieku, o szczegółach Kinga Szymanek. Badaczki poddały analizie popularne pandemiczne dowcipy. I okazało się, że te kawały zamieszczane w internecie, o których Tomasz Titkow powiedział, że to łajdak o rozdwojonym języku, który tylko udaje głupka, bo tak naprawdę chce nam przekazać coś istotnego. Mówi profesor Małgorzata Karwatowska, kierownik Katedry Edukacji Polonistycznej UMCS. Kawały odwoływały się do typowych objawów wirusa, na przykład utraty smaku czy węchu, do faktu, że zakażenie może mieć charakter bezobjawowy, a także do lockdownu, do kwarantanny i wreszcie do pracy zdalnej. Dowcip odwołuje się do stereotypu. Tak naprawdę ten stereotyp do kwadratu występuje jakby w dowcipie. I na przykład z pamiętnika nauczycielki, 10 dzień kwarantanny. Chodzę po domu i upominam kota. Nie biegamy po korytarzu. Wiele z dowcipów dotyczyło kobiet. Stereotyp kobiety w dowcipie jest stały jakby. Na przykład, jak rozpoznać wiedźmę? 1485 rok. Nie tonie w wodzie. 2020 rok. Nie tyje na kwarantannie. Dowcipy to jedno, ale nastąpił prawdziwy zalew memów dotyczących tej tematyki, mówi profesor Ewa Głażewska, dyrektorka Instytutu Nauk o Kulturze UMCS. Pokazują, że można łączyć, zestawiać ze sobą wszystko ze wszystkim. Kolejny wątek związany z zasadami higieny to była chociażby parodia postaci Terminatora. Na jednym z takich memów widzimy Arnolda Schwarzeneggera z ręką już żelazną jako efekt zbyt intensywnego mycia rąk. Współczesny człowiek, homo sapiens, staje się coraz bardziej homo videns. I właśnie prymat obrazu, ta kultura wizualna, wzrokocentryczna sprawiają, że memy, połączenie słowa z obrazem dają efektywniejsze możliwości porównań, analogii. Wśród memów tysiące dotyczyło Monalizy, stąd nazwa tego zjawiska koronaliza. Tylko autorki książki przeanalizowały 8 tysięcy tego typu memów. Mamy całą serię memów, na których widzimy Monalizę w bardzo różnych odsłonach. Czyli na przykład ze środkami higienicznymi, dezynfekcyjnymi, ubraną w maskę, z bujnym owłosieniem, co oczywiście ma się odwoływać do zamknięcia zakładów fryzjerskich w tym okresie, a nawet, i to była skrajna już postać, ubraną w kaftan bezpieczeństwa, który miał tutaj oddawać w postaci skrajnej problemy psychologiczne, z jakim mierzyliśmy się w czasie pandemii. Tworzenie dowcipu, wysyłanie memów, kreowanie śmiesznych masek pandemicznych pełniło funkcje dużo ważniejsze i poważniejsze niż sama rozrywka. O to nam cały czas chodziło, żeby pokazać te różnorodne funkcje. Umożliwiały one dzielenie się podobnymi doświadczeniami z innymi. I owa moc oczyszczająca, katartyczna komizmu, która właśnie łagodzi napięcia, konflikty, frustracje, rozluźnia atmosferę, wywiera dobroczynny wpływ na psychofizyczną kondycję człowieka. Wreszcie oswaja lęk. To jest niezwykle istotne, myślę, w tej książce. I ja bym dodała, że jest balsamem dla duszy w czasach tak zwanej nowej normalności. To już druga książka tych autorek dotycząca tematyki koronawirusa. Wcześniej ukazała się Maska w czasach zarazy, czyli covidowe wizerunki masek, typologie i funkcje. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket.

sam, same jak ja, tak samo nieudany, ona zna ten stan. Mimo że jej nie tłumaczę, ona pragnie też się wyrwać jak najdalej. I z tym czym rozsyłać po grubie się, czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Jestem cień, dosyć łatwo gubię się, czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Pojawiają się fantomowe bóle zapomnianych miejsc, ciągle gonię cię. Jak wskazówki gonią dzień, w równoległych korytarzach się rozwija dzień. Wspomnieniem noc jest moim manifestem, chociaż chwilę sam bez ciebie. Nocą krzyczę, a w dzień nie wiem co powiedzieć. I wskakuję w nową pętlę, wskakuję w nową. Lecę, powiedz, le, gdzie jestem. Lecę, lecę, powiedz mi, gdzie jestem. I wskakuję w nową pętlę. Lecę, powiedz mi, gdzie jestem. Zobaczyć w końcu cię, mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Jestem cień, w nocy łatwo gubię się, czekam na kolejny dzień. Chcę zobaczyć w końcu cię, mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Drodzy Państwo, naszym gościem jest teraz kustosz zbioru ceramiki i szkła na Zamku Królewskim w Warszawie, pani Anna Szkurłat. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się, bo też pani Anna Szkurłat jest kuratorką wystawy Creme de la Creme, wybrane nabytki 2021-2022. Wszystko oczywiście na Zamku Królewskim w Warszawie. To jest wystawa czasowa, czynna od właściwie dwóch dni do 14 maja. 130 nabytków, które państwo prezentujecie, wybrała pani z kilkuset. To kilka słów o tych wyjątkowych i skąd ten właśnie wybór? Wybór był dosyć trudny, gdyż właściwie wszystkie te zakupione dzieła sztuki chętnie byśmy zaprezentowali Państwu, gdyż są wyjątkowe. Część mogą Państwo już oglądać na stałej ekspozycji w apartamentach królewskich na pierwszym piętrze. Nie przenieśliśmy ich, jak choćby meble wspaniałe prezentowane w Galerii Bettinów, gdyż stanowią one już integralną część tego wnętrza i nie można było ich niczym zastąpić. Meble, wspomniane przede wszystkim malarstwo, dużo porcelany, parę przykładów militariów, grafika, rysunek. Zostały zostawione też takie zespoły tematyczne związane z dworem Augusta II i III, jak też Stanisława Augusta i osobno kilka prac malarskich związanych z osobą księcia Józefa Poniatowskiego, gdyż jak wiadomo jego apartament jest w pałacu pod blachą, który jest integralną też częścią zamku. Mogą Państwo podziwiać zarówno malarstwo pejzażowe, jak choćby bardzo ciekawy pejzaż zimowy z podróżnymi Jakoba van Rijsdela. Bardzo rzadki u tego malarza, specjalizującego się w krajobrazach, ale ta zima była ukazywana przez niego bardzo rzadko. Na wejściu sam mogą Państwo zobaczyć partię Tryktraka Mati Pretiego, jednego z wybitnych karawagionistów, a więc jest tutaj skupienie operowaniem światłem i na pozór zabawa, a jednak też podtekst symboliczny, gdyż jak wiadomo gra może się różnie potoczyć i tutaj nie znamy jej wyniku. Obok stoi zbroja turniejowa, czyli też jakby element zabawy dworskie i też kontekst, nie wiadomo jak się wiadomo, takie turnieje kończyły dobrze. Czyli albo dla źle. Dla tych, którzy lubią troszkę zagadek, trochę mieć tą możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, jeśli chodzi właśnie o symbole, albo też tego, co sami wymyślą, a potem sprawdzą, czy to rzeczywiście tak mogło być, jakie mogły być tak naprawdę wersje tych historii, które gdzieś są poza danymi na przykład obrazami. Też zanim taka kolekcja powstanie, zanim Państwo jednak nabędziecie te wszystkie wspaniałe dzieła, no jest ten moment poszukiwania ich, ten moment gdzieś tam przebywania na przeróżnych galeriach, doszukiwania się, też konkurowanie z innymi, którzy chcą mieć te dzieła. Jak wyglądało to w wypadku tych wielu nabytków? Część z nich zostało pozyskana w drodze zakupu bezpośrednio z galerii. No tutaj muszę się przyznać, że główne zakupy tego wybitnego dzieła sztuki dokonujemy na rynku zagranicznym, ale część też pozyskano na aukcji i tutaj zawsze są duże emocje, czy uda się wylicytować, bo wiadomo, że zawsze mamy jakiś przyznany limit, w ramach którego musimy się zmieścić, czy też nie. Tak też można powiedzieć było z bohaterem, który jest i na okładce katalogu i plakacie zapowiada jakby taki emblemat wystawy, portret królewskiego pazia Gintofta, pędzla Belotta. Obraz pojawił się na aukcji na jesieni i gdyby nie błyskawiczna akcja i dotacja ministerstwa i 11 spółek Skarbu Państwa, nie udałoby nam się tego obrazu zakupić. 11 spółek Skarbu Państwa, to ja już nie będę pytała, ile to kosztowało, ale też domyślam się, że te wszystkie dotacje, te wszystkie fundusze muszą być ściśle tajne, bo jeżeli galerie by wiedziały, czym Państwo dysponujecie, no to cóż. To znaczy, no nigdy nie ujawniamy jakie limity, bo żeby nie było takiej sytuacji, że znając nasz limit, prawda, by było sztucznie jakby podciągane, to absolutnie nie. No ale to zdarzają się też takie sytuacje, jak w zeszłym roku przegraliśmy aukcję obrazu Mengsa portretu Wettina i no niestety do nas nie trafił. Teraz można było go podziwiać na targach w Maastricht antykwarycznych i no niestety czasem też trzeba uznać porażki. Ale też dzięki temu jest tyle emocji przecież, tak, drodzy tak, Państwo. Tak, tak. A więc te emocje ukryte są również w tej wystawie Crème de la Crème, wybrane nabytki 2021-2022 na Zamku Królewskim w Warszawie. Naszym gościem była kurator tej wystawy, pani Anna Szkurłat. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.